tejto ďalšej časti, v tej prednášky. Następnej części tego wykładu. Chcel by som niečo hovoriť o tom, ako Boh povoláva do svojej služby. Chciałbym powiedzieć coś na temat, w jaki sposób Pan Bóg powołuje do swojej służby. Hovorili sme o tom, ako má Boh svoje skryté plány s človekom. Mówiliśmy na ten temat, jak Pan Bóg ma swoje ukryte plany z człowiekiem. Ako je dôležité odovzdať svoje deti, ale aj svoje životy. Jak ważne jest, żeby oddać w Boże ręce swoje dzieci, ale także swoje żywoty. A teraz ako sa začínajú naplňať Božie plány v živote človeka? A teraz v jaký spôsob začínajú sa vypĺňať tie Božie plány v živote človeka? Boli ľudia, ktorí mi dali otázku, ako sa prejavia dary v živote. Byli ľudia, ktorí zadali mi také pytanie, v jaký spôsob dary prejavia sa v živote veriaceho človeka? Ako mám objaviť ako veriaci človek, k čomu ma Pán Boh povolal? V jaký spôsob ja mám uświadomiť sobie, či jakby zrozumieť, do čoho Pán Boh mne povoluje? Ktorá je tá oblasť života, do čoho ma posiela? Ktorá je tá dedina v życiu, kde Pán Boh mne posiela? Jedno ti môžem povedať s istotou. Mogę ci powiedzieć pewną rzecz z pewnością. Ak je tvoje srdce úprimné pred Bohom. Jeżeli tvoje srdce szczere jest wobec Boga. A otvorené je pre naplňanie Božích plánov. I otvárte, żeby Bože plány vypełniały się. Pán Boh je pripravený svoje plány naplniť to v tvojom živote. Pán Boh je przygotowany, żeby vypełnić svoje plány v tvojom živote. A nie, nie vždy hneď musíš pochopiť, nie zawsze, čo, aký je jeho zámer. Zaraz musíš zrozumieť, jaký je jeho zámer. Ale ty je dôležité, aby si dôveroval Bohu. Ale ważne jest, żebyś ufał Bogu. Aby si dôverovala Pánu Bohu. Żebyś ufała Bogu. Že napriek tomu, že ty nerozumieš. Že pomimo tego, že nerozumieš. Že ty ešte nevieš. Že ešte nevieš. Že on už má presný a dobrý zámer to v tvojom živote. To on už má dokładny i dobrý zámer v tvojim życiu. Je veľmi zvláštne. Bardzo ciekawe jest. Že to poslanie neprichádza tak nejak, že, no, vieš čo, Šaňo, ty by si mohol byť evangelista. Že ciekawe jest, že to, to posłanie, jak to povolanie nie przychodzi w ten sposób, že, no, Šanko, ty mógłbyś być teraz evangelistą. Ty, Mateusz, ty by si mohol byť taký dobrý prekladateľ. A ty, Mateuszu, ty mógłbyś tak być dobrym tłumaczem, no. Alebo na nejaký takýto spôsob. Albo takým spôsobem. Vôbec nie. Absolutnie nie. Viete, to Boh zvláštnym spôsobom kladie srdce na srdce človeka. Viete, to Pán Boh takým predivným spôsobom kladie na srdce človeka. Pozrite sa, budeme teraz čítať oddiel z Božieho slova. Vlastne, budeme teraz čítali fragment slova Božego. A poprosím brata, aby ho prečítal. Pre základ nášho ďalšieho uvažovania. Jako za podstave našej rozvážaň kolejných, prečítajme drugą Mojžešovú, trzeci rozdiel. Pierwszych 15 wersetów. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział od początku. A gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył... Poczekaj, moment, to skoro. Niejaki niedorozumienie. A więc prędzej, jak... Druhej kapitoli od 11 wersza po koniec, a tretej kapitoli od 1 wersza aż po 15 wers. Czyli przeczytajmy od 11 wersetu drugiego rozdziału i przeczytajmy przez trzeci rozdział, przejdźmy aż do 15 wersetu. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. A rozejrzał się więc dokoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. A gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał, zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić, lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A kapłan Midianitów miał 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł: czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały: pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. A wtedy rzekł do córek swoich: a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. A Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża. Ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Syporę za żonę. Urodziła mu, a on dał mu na imię Gerszom, bo rzekł: byłem gościem na obczyźnie. A po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izakiem, Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. 3 rozdział. A gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Horebu. A wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. A wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział: będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, a ja cię posyłam, że gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was. A oni mnie zapytają: jakie jest imię jego? To co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom izraelskim: Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. A jeszcze z 4 kapitoli. Jeszcze z 4 rozdziału. 18 wers. 18 werset 4 rozdziału. A potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego: pozwól mi proszę wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza: idź w pokoju. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle ze Słowa Bożego. Teda Mojżesz wyrastał. A więc Mojżesz wyrósł. Boże plany zreją. Boże plany dojrzewają. Pan Bóg ma swój czas. Pan Bóg ma swój czas. To jest tak zwłaszne, że Pan Bóg nigdy się nie ponagla. To jest takie dziwne, takie cudowne, że Pan Bóg nigdzie się nie śpieszy. Ja żasniem nad tym, kolko wiele czasu ma Pan Bóg tak w moim życiu. Ja zastanawiam się nad tym i podziwiam, ile to czasu Pan Bóg miał w moim życiu. On ma tylko czasu, aby ma on wyuczował. Tyle czasu miał, żeby nauczał mnie. Aby mi wyswetlował rzeczy. Żeby wyjaśniał mi rzeczy. Mal tylko czasu, aby ma pokorował. Miał tyle czasu, żeby upokarzał mnie. A potem zase, aby ma pozbudził. A potem, żeby mnie pobudził. Mal czas, czekał na to, kiedy będę czynić pokanie. Miał czas i czekał na to, kiedy będę pokutował. Pan Bóg się nigdy nie ponagla. Pan Bóg nigdy nie śpieszy się. On ma swój czas. On ma swój czas. A jest to tak zwłaszne. I takie cudowne to jest. Że aj w twoim życiu Pan Bóg ma swój czas. Że w twoim życiu tak samo Pan Bóg ma swój czas. Napriek tomu, że si myślisz, no teraz są mladý, plný ambicji. Pomimo tego, że myślisz, no teraz jestem taki młody, ambitny. Schopný. Zdolny. Zdravý. Zdrowy. Teraz by ma Pán Boh mohol poslať. Teraz Pán Boh mohol by mne vyslať kdež. Teraz by som pobehol. Teraz ja pobieg bym. Ale Pán Boh má svoj čas. Ale Pán Boh má svoj čas. Viete, všetko v tejto prírode... Viete, všetko v tej prírode... Má čas zrenia. Je čas dojževania dla ní. A ja tak vidím, že aj ten Boží čas vlastne zreje. I tež vidím, že tu Boží čas dojževa. Naplňa sa Boží plán. Vyplňa sa ten Boží plán. Určité znaky toho zrenia môžeme vypoznať z písma. Pevné znaky tego dojževania, tego plánu môžeme poznať ze slova Božego. My vieme, že Abrahamovi Hospodin zasľúbil, že 400 rokov bude pohostinniť jeho semeno v Egypte. Vieme, že do Abrahama Pán Búk skieroval obietnice, že pre 400 lat jeho potomkovie bedú gošťmi v Egypte. A predstavte si, že kto viete, že koľko rokov bolo toto potomstvo v Egypte? I vyobražte sobie, i kto z vás vie, ile lat bylo to potomstvo v Egypte? 430 lat. Pán Boh mal toleranciu 30 rokov. A więc Boža tolerancia to bola 30 lat. Na 400 rokov mal 30 rokov tolerancie. A więc na 400 lat obietnici 30 lat tolerancji. Kto z vás odsúdi Pána Boha? Kto z vás będzie sądził Pána Boga? Że keď povedal 400 rokov? Że kiedy powie 400 lat? Na koniec było 430. W końcu 430 było. A kto bol na príči? Ale w czym była ta przyczyna? Prečo bol ten skls 30 rokov? Dlaczego 30 lat? Zaujímavé. Ciekawe to jest. Co myślicie, koľko rokov potreboval Pán Boh na to, aby Mojžiša pripravil pre to vyvedenie Božieho ľudu z toho? Jak myślicie, ile času Pán Boh potreboval, żeby przygotował Mojżesza na vyprovadzenie svojho narodu z Egyptu? Ja si myslím, že takých 10 rokov 10 rokov by bolo stačilo na to, aby sa Mojžiš pripravil na túto prácu. Ja myslím, že takých 10 lat vystarčilo by, že by Mojžiš prigotoval sa do tej práci. Ale Mojžiš nehorlil podľa Boha. Ale gorlivosť Mojžiša to nebyla Božia gorlivosť. Vtedy, keď Mojžiš začalo sa v ňom zobúdzať čosi pre jeho ľud. Vtedy, keď v Mojžišu začalo budiť sa coś dla jeho ľudu, bolo 390 rokov bol tento ľud v Egypte. Upłynęło 390 lat tego narodu w Egipcie. Wtedy mal Mojżesz 40 rokov. Wtedy Mojżesz miał 40 lat. A ja si myslím, že 10 rokov, keby bol hľadal tvár Pánovu. I myślę, že 10 lat, gdyby szukał Boże oblicze. A keby sa bol modlil. I gdyby modlił się. Keby bol prosil Pána. Gdyby prosil Pána. Hľadal ho v modlitvách. I šukal ho na modlitvách i v postách. Boh by mu za tých 10 rokov ho bol pripravil pre tú vodcovskú činnosť. To Pán Boh v tých 10 latách prigotoval by go do roli przywódcy. Mojžiš počul o Bohu Abraháma, Izáka, Jakuba. Mojžiš slyšal o Bohu Abraháma, Izáka, Jakuba. Počul o tých divoch, ktoré robil. Slyšal o tých cudách, ktoré Pán Boh vykonýval. Ale nehľadal Pána Boha. Ale nešukal Pána Boha. A ja ti jednu vec môžem povedať. I mogę ci powiedzieć jedną rzecz. Ty môžeš veľa vedieť o Bohu. Wiele możesz wiedzieć na temat Boga. Veľa môžeš počuť o ňom. Wiele możesz o nim słyszeć. Veľa zaujímavých kázaní. Wiele ciekawych, interesujących usług. Ale ak nebudeš osobne hľadať Boha. Ale jeżeli osobiście nie będziesz szukał Boga, nie będziesz klopać, wołać a hľadať po celým srdcom. Nie będziesz pukał, szukał go całym sercem, ten twój czas sa takisto predlží ako v živote Mojžiša. To ten twój czas wydłuży się tak jak w życiu Mojżesza. A Mojžiš, pretože nehľadal Boha, i Mojžiš dlatego, že Boga nie szukał. Nehľadal proste tú Božiu vôľu. Nešukal tej Božej vôli. Tak on začal horliť vo svojej vlastnej sile. To on začal miesť takú svoju vlastnú gorlivosť. Za svoj národ. Za svoj národ. Ktorý je ten pravý národ? Ktorý je ten vlastivý národ? Polský. Polský. Tak? Český. Český. Slovenský. Slovácky. No to je horlivosť. To je gorlivosť, ale taká hlasná gorlivosť. Pán Boh miluje poľský národ. Pán Boh kocha poľský národ. Pán Boh miluje aj český národ. Pán Boh tak samo kocha aj český národ. Aj slovenský. Tak samo i Slovákov. A pre každý ten národ má svoj čas. I dla každého národu má on svoj čas. A Pán Boh nechce, aby sme my horlili vo svojej I vlastnej síle. I Pán Boh nechce, aby sme my svojou vlastnou gorlivosťou to robili. Ale aby sme horlili podľa jeho srdca. Ale že by sme byli gorliví, ale vedúk jeho srdca. Aby sme hľadali Božiu tvár. Že by sme šukali Bože obliče najprv. Ak my túžime potom, aby Boží tento národ polský bol zachránený. Jeżeli pragniemy tego, żeby ten polski národ został zbawiony, tak my nesmieme vo svojej sile horliť. To nemôžeme v svojej vlastnej sile byť gorliví. Ale musíme hľadať jeho tvár. Ale musíme šukať jeho tvár. Hľadaj tvár pánovu. Šukaj tvář pána. Hľadaj ho, kým ho môžeš nájsť. Šukaj go, dopúky možno go znaleźť. Klop a otvorí sa. Pukaj a otvořom ti. Hľadaj a nájdeš. Šukaj i znajdeš. Hľadajte ho, pokiaľ ho možno nájsť. Šukajte go, dopúky možno go znaleźť. Teda Mojžiš prvnež tá horlivosť prepukla tým smerom. A więc Mojžiš za ním tá horlivosť vlastne v tým kierunku prejavila sa. Vidíte, pretože nie podľa Boha horlil. Vidíte, dlatego, že nevedúk Boga byla tá horlivosť. Ovocie jeho horlivosti bola smrť. Ovocem jeho horlivosti to byla smrť. Smrť Egyptiana. Smrť Egyptianina. A potom nasledoval útek. A potom utečka. Strach. Strach. Obava o svoj život. Obavy o svoje życie. Nesprávna a nepravá horlivosť v srdci človeka. Nevlaštivá gorlivosť v srdcu človeka. Ktorú nie Duch Svätý spôsobuje. Ktorom povoduje Duch Święty. Tak táto horlivosť vyvoláva najprv strach. To tá gorlivosť vyvoluje i reakciom je najprv strach. Útek z pozícií. A potom utečka z pozícií. A potom niekde sa ten človek stratí. A potom kdež zgubí, že ten človek. Mnoho ľudí začalo horliť vo svojej sile. Viele ľudí začalo byť gorlivými vedúk vlastnej sily. Navet všud křesťan. Horlili vo svojej sile. Byli gorliví z samých siebie. A potom prišli ťažkosti. A potom prichádzajú trudnosti. Prišiel strach. Prichádza strach. Opustili svoje pozície. Oni opustili pozície. Stratili sa. A oni zgubili sa. A dnes ich nie. Dzisiaj nie ma ich. Ale to je ten normálny postup vlastného horlenia. No ale to je normálne, właściwie jakby rezultat tej vlastnej gorliwości. Jaka jest ta horliwość podľa Boga? Jak wygląda gorliwość według Boga? Ako vypadá ta služba, ktorej horlím podľa Boga? Jak wygląda ta služba, v ktorej jestem gorliwy, ale po Božemu? Pán Boh ti nezobere tú tvoju horlivosť za tvoj národ. Pán Boh nevezme ti tvojom gorlivosť za národ. Ale vyučí ťa, ako máš za ten svoj národ horliť. Ale poprostu naučí ťa, jak máš valčiť za ten národ. A vieš, ako máš za svoj národ horliť? A či vieš, jak máš byť gorlivý za svoj národ? Najprv máš hľadať jeho tvár. Najprv musíš šukať jeho tváři. Najprv vidieť ten národ, ako ho vidí Boh. Najprv vidieť národ v ten spôsob, jak Pán Boh go vidí. A naladiť svoje srdce na jeho srdce. Svoje srdce nastaviť na jeho srdce. Svoje ucho na jeho reč. Svoje ucho na jeho mowę. A svoje oči na jeho tvár. I svoje oči na jeho obliče. Hľadajte jeho tvár. Šukajte jeho tvár. Pozrite, ako Mojžiš neskôr hovorí, Pane, ukáž mi svoju tvár. Popatrzcie, Mojžiš później mówi, Pane, pokaž mi svoje obliče. Ale nebolo to tak od začiatku. Ale tak od początku tego nie było. Co začiatku pozoroval na to, čo v ňom sa búrilo. Od počiatku patril na to, jaký bunt byl v ním. Tá horlivosť bola z tela. Tá gorlivosť z ťava pochodila. A tá horlivosť prinášala smrť. I tá gorlivosť, rezultátem jej to byla smrť. Každá horlivosť v živote kresťana. Každá gorlivosť v życiu chrześcijanina. Ktorá nie je z Ducha Świętego. Pôsobí smrť. Povoduje smrť. Najprv ublíženie. Najprv ublížanie. Ublíženie bratovi. Bratu. Ublíženie protivníkovi. Ublížanie przeciwnikowi, nepřijatelovi. Prináša smrť. I přinosí smrť. A preto Mojžiš, keby bol vedel. A Mojžiš, kdyby byl vedel. Že takto oddiali ten Boží čas. Že tak, jakby oddali ten Boží čas. On by hľadal bol tvár Pána. Šukal by vtedy Božej tváři. A ja verím, že za tých 10 rokov I wierzę, że tych 10 lat, pohľadania Božej tváre, w której by on poświęcił na szukanie Bożej twarzy a tej gorliwości pre Boga, i tej gorliwości dla Boga, Bóg by wol wyuczył tomu, aby tych 400 roków mógł wywieźć. To Pan Bóg nauczyłby go, jak wyprowadzić ten naród z Egiptu. To jest jedna przyczyna. A więc jedna przyczyna jedna. Prečo Pán Boh neskôr použil Mojžiša? Dlaczego Pán Boh później użył sobie Mojżesza? Ale pretože veci nie sú náhodné. Ale dlatego, že rzeczy po prostu nie dzieją się przypadkowo. Božie slovo nám hovorí svedectvo. To Božie slovo mówi do nás świadectwo. Že vtedy, keď Mojžiš už bol poslaný. Že vtedy, kiedy Mojżesz był już posłany. Keď už bol zrelý. Kiedy już był dojrzały. Vtedy sa naplnila nieprawość tych narodów. To wtedy wypełniła się nieprawość narodów. Tych Amoreów, Amorejczyków, Jebuzejczyków, Hetejów, tych Hetejczyków, którzy mieli być wyplenieni, którzy mieli być wygnani. W tym czasie się napełniła nieprawość. Właśnie w tym czasie dosiągnęła szczytu, czy wypełniła się ich nieprawość. Teda mnohé veci boli ako súhrą. A więc wiele rzeczy było tak, jakby razem ze sobą współdziałały. A tak tych 30 roków tu było spóźnienie. Ale tutaj 30 lat opóźnienia. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Chcę powiedzieć do ciebie jedną rzecz. Ak nie chcesz, aby si oddialio prebudenie. Jeżeli nie chcesz, żeby oddalić to przebudzenie. Ak nie chcesz być zabraną tomu, aby skorej mógł Pan Bóg dać przebudzenie. Nie chcesz być przeszkodą, żeby Pan Bóg mógł wcześniej dać to przebudzenie w Polsce. Hľadaj jego twarzy. To szukaj jego twarzy. Modli sa. Módl się. Pros Pana. Proś Pana. Panie, ukaż mi swoją twarz. Pokaż mi, Panie, swoją twarz. Naucz mnie gorlić podle twojego serca. Naucz mnie tej twojej gorliwości według twojego serca. Daj sa mi poznać. Daj poznać mi się. Ty widzisz, że moje serce hori za mój naród. Widzisz, że moje serce pała za moim narodem. Ale Panie. Ale Panie. Ja nie chcę působit smrti. Nie chcę powodować śmierć. Ja chcę působit život. Chcę powodować życie w tym narodzie. A Mojżesz horli vo swojej sile. I Mojżesz ma gorliwość w swojej sile. A je trávený svojou horlivosť. I tá gorlivosť žera go. To je ako ten ker, ktorý zaplanie. To je tak, jak ten krzak, ktorý płonie. Zapráska v tom kry. I tak, jakby zaiskrzy się w tym krzaku. A celý ten ker padnie popolom. I cały ten krzak jakby runie w popiele. To je horlivosť vo svojej sile. To jest obraz gorliwości w swojej własnej sile. A potem musi uciekać. I potem on musi uciekać. Pan Bóg ma swój czas. Pan Bóg ma swój czas. On wie tak pomali wyuczać. On potrafi tak powoli nauczać. Nigdzie się nie śpieszy. Nic mu nie wyczyta. Nic po prostu nie wyrzuca. Oj, Mojżesz, teraz i wszystko pokazał. Oj, Mojżeszu, wszystko teraz zepsułeś. No widzisz, teraz musisz uciekać. Widzisz, teraz musisz uciekać. No widzisz, kolko trampenia ty si. Ile problemów, trudności ty sam sobie zrobiłeś. Nie. Pan Bóg ma swój czas. Pan Bóg ma swój czas. A Mojżesz idzie. I Mojżesz idzie. Gdzie zaczyna jego służba? Gdzie rozpoczyna się jego służba? Wiecie, ako możemy objawić tu naszą służbę? Jak my możemy dostrzec tę naszą służbę? Można, że aj ty si już tak horuj o swojej sile. Może ty też już miałeś taką gorliwość w swojej własnej sile. A nie naszyl si miejsce swoje. I nie znalazłeś miejsce dla siebie. Jak w skuteczności możesz znaleźć to swoje miejsce? Jak w rzeczywistości można znaleźć to swoje miejsce? Jakie są te kroki, gdzie możesz objawić? Gdzie cię chce widzieć? Jakie są te kroki, które możesz ty, mogą zostać ci objawione, gdzie Pan cię chce zobaczyć? Jeden kazatel miał swojego wnuczyka. Jeden pastor miał swojego wnuka. A ten mały wnuczyk widział, jak ten kazatel ryluje w zahradzie. I ten wnuć widział, jak ten kaznodzieja ryje w ogrodzie. A przyszedł ten mały wnuczyk k niemu i mówi: starki, daj, a ja chcę ci pomóc. Przychodzi ten mały jego wnuć do niego i mówi: dziadku, daj, ja ci pomogę. A mówi: no ty mi nie możesz z tym rylom, ty to nie uniesiesz. A on mówi: ty nie możesz z tym rydlem, po prostu nie udźwigniesz go. Zrobisz sobie krzywdę. Ale jak mi chcesz mi pomóc? Ale jeżeli rzeczywiście chcesz mi pomóc? No áno, chce. On mówi, tak, tak, ja chcę. Tak widzisz, tu są kamienki. Widzisz, tutaj są kamienie. Wszystkie te kamienki pozbieraj. Wszystkie te kamienie ty weź tamtąd. A tam na jedno miejsce to powinno. I na jedno miejsce tam to ułóż te kamienie. Wielka pomoc. Wielka pomoc to będzie dla mnie. Ale nie, dziadku, ja chcę ryło. A on mówi, nie, dziadek, ja chcę ryć. Tak, jako aj ty. Tak jak ty ryjesz. Ale ty nie rozumiesz, że ty to nie możesz. Ale nie rozumiesz tego, że nie potrafisz to nie robić. Nie ani ten ryło. Ten rydel nie potrafisz udźwignąć nawet. Ubliżysz ty z nim. Zrobisz sobie krzywdę. Ak nie możę rylować, nie będę zbierał. Jeżeli nie będę rył, to nie będę zbierał kamieni. A odejść się. I poszedł wnuś precz. Nie widzicie tu jaki zwłaszczny duchowny obraz? Czy nie widzicie taki duchowy obraz tu w tym? Pokiaľ nie budem môcť uzdravovať mene Pána Ježiša. Dopóki nebudem môcť uzdravať v imieniu Pána Jezusa? Dokiaľ nebudem kazateľ ako Billy Graham. Dopóki nebude pastorem jak Billy Graham. Tak nebudem robiť nič. To nic nebude robil. A tak ti prorokujem, že nebudeš robiť skutky. I tak mówię do ciebie proroctwo, že rzeczywiście nic nie będziesz robił. Ty musíš najprv začať z kamienka. Najpierw musíš zacząć zbierać kamienie. Ta najmniejsza służba w zborze. To czym się nie ubliżysz. To, z czym nie zrobisz sobie krzywdę. Ani sobie, ani drugim. Siebie i drugim. A może to być użyteczne. I może to być pożyteczne. Wiesz, jaka to może być najmniejsza służba zbora? Czy wiesz, jaka to jest ta najmniejsza służba zborze? Że nie przyjdziesz 5 minut po zaczęciu zgromadzenia. Nie przychodzisz 5 minut po rozpoczęciu nabożeństwa. Ale aspoň 5 minut przed zaczęciem. Ale przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem. Przyjdziesz bratowi. Przychodzisz do brata. I bardzo się cieszę, że cię widzę. Obejmiesz go? Bądź błogosławiony. Raduję się, że cię widzę. Cieszę się, że cię widzę. Bądź błogosławiona. A tu mam te kamienki, które są w sercach. Niekiedy przyjdą mi te bracia ze swoich ubolenia. I czasami przychodzą bracia i siostry tacy strapieni, z problemami. Ja mogę zrobić właśnie tę rzecz. Może nie będę modlił się zaraz za ich uzdrowienie. Ale ten kamień, który ma brat czy siostra w sercu, i nawet nie muszę sobie to uświadomić, ale pomogę i wezmę mu ten kamień i położę go precz. Jeżeli nie znajdziesz tych małych rzeczy w swojej służbie, wielkie nigdy im nie będziesz robić. To wielkie rzeczy nigdy nie będziesz wykonywać. Naucz się robić małe rzeczy. Naucz się czynić małe Naucz rzeczy. Naucz się zbierać kamienie. Naucz się zbierać te kamienie. Naucz się posłuchać. Naucz się słuchać. Kiedy pastor mówi, że niekto by nam mal przyjść umyć riad. Kiedy pastor mówi, że ktoś miałby pomóc nam pozmywać naczynia. No co to za duchowna praca? Co to jest za praca, służba duchowa, pastorze? Albo co to jest tu przyprawiać chlebiczki? Co to znaczy tu przygotowywać pokarm, chleb? Do żołądka, do brzucha. Kanapki tam gdzieś dla brzucha, dla żołądka. To żadna duchowna praca. Nic nie ma, to żadna praca duchowa nie jest. Jaka to krasna duchowna praca. Czy wiecie, jaka przepiękna to jest praca duchowa? Kiedy niesie sestra kanapkę. Kiedy siostra przynosi kanapkę. A powie, niech Pan już Boże. I powie, niech Pan się pobłogosławi smacznego i z uśmiechem. A nie tak, że chodzi to na stół. I nie tak i rzuci na stół. Chwycisz ten talerz. Lebo ona nie może robić duchowniejszą pracę. Ponieważ ona nie znajduje dla siebie bardziej duchowej pracy. Duchowna praca zaczyna przy tych najmniejszych rzeczach. Praca duchowa, służba duchowa zaczyna od tych najmniejszych rzeczy. Pozrite się, Mojżesz zaczyna stawać do pozycji sudcu. Popatrzcie, Mojżesz zaczyna stawać w pozycji sędzia. Zaczął sądzić tego Egipcjanina. Zaczyna sądzić Egipcjanina. A was chcę opytać, mal przyprawiony Bóg pre Mojżesza tę służbę? I teraz chcę zadać wam pytanie, czy Pan Bóg miał przygotowane dla Mojżesza tę służbę? No, tak. Sądził Boży. Ponieważ on był sędzią narodu Bożego. Ale jeszcze nie był jego czas. Ale jeszcze nie nastał jego czas. Musiał uciekać od ciała. Musiał stamtąd uciekać. A przyszedł niegdzie na pustynię. I przychodzi gdzieś tam na pustynię. A tam... No nie, jakie dziewczęta za tam plaćkali, narzekali. I tam jakieś panienki tam płakały, narzekały. Reguelowe cery. Córki Reguela. A on naraz príde a pomáha im. On takhle prichodí a pomáha im. No aká vodcovská činnosť. No, jaká práca lídera. Nejaké cúrky tam nariekajú. Jakéž cúrky tam pláčom, našekajú. A on im tam pomáha. On pomáha im. Pomôže im napojiť veľbľúdov. Pomôže nakarmiť, napojiť im veľbondy. Viete, tu, tam, kde nie je uznanie, tam, kde nemôžem si tak nejak pobiť na prsia, viete, že no, čo som ja dokázal. Tam, kde nie jest, nikdy neuznaje mne, nemôže povedať na sebe, no popač nám niečo, ja potrafiujem. Tam byť charakterom. Tam byť tým charakterem. Ako sa prejavuje tvoj charakter? Jak prejavia sa tvoj charakter? Tam, kde ťa nikto nevidí. Tam, kde nikdy nie dostrzega ciebie. Czy wiesz dać do koszyczka len wtedy, kiedy widzia bracia wszyscy? Czy potrafisz położyć pieniądze tylko do koszyka, tylko wtedy, kiedy ktoś na ciebie patrzy? Teraz ja tutaj brat Szanko. I powie, tutaj Szanko jest, zobaczy. Kolko złotych są ja ile do... złotych tam położyłem do koszyka? Do koszyka. Do koszyka. Teraz dam. Teraz dużo dam. Ale keď nikto nevidí, tak len drobáky sú. Jak nikto nevidí, to tylko som monety. Ten charakter sa ukáže nie vtedy, keď ľudia vidia. A więc ten charakter nie przejaví się vtedy, kiedy ľudia patrzą. Nie, keď ľudia tlieskajú. Nie, kiedy ľudia klaszczą. Nie vtedy, keď kričia haleluja. Nie vtedy, kiedy krzyczą haleluja. Ale začína to v skrytosti. Ale začína to v ukryciu. Ty, keď hľadáš pána. Ty, kiedy szukasz pána. Zavri za sebou dvě. Zamknij drzwi za sobą. Wejdź do swojej komórki. Weź do swojej komórki. A Bóg, który widzi skrytości. I Pan Bóg, który widzi w ukryciu. Który widzi w ukryciu twój charakter. Widzi i widzi motywację twojego serca w ukryciu. Odpłaci ci na jawie. Taki, jaki jesteś w skrytości. Taki, jaki jesteś w ukryciu. Tam, gdzie nikt nie dostrzega cię. Tam, gdzie nikt nie potrafi docenić cię. Taki jesteś w rzeczywistości. Tak cię może Bóg użyć. Tak Pan Bóg może cię używać. Na pustyni. Na pustyni. Akurat te regułowe córki. No, te córki Reguela. Oni sa mu tak mogli zawdzięczyć. One mogły mu tak się odwdzięczyć czymś. Ale oni boli také natešené, že sa napojili, že mali napojené stádo. A one boli také radosné, šťastlivé, že stáda boli napojené. Aj zabudli na Mojžiša, jeho nechali tam. Zapomňali na Mojžiša, zostavili go tam. A odišli domov. Pošli do domu. Aj s veľbľúdami. S veľbondami. Aj so somárami, so všetkým. I so slami, so všetkým. A on zostal sa sám. I on zostal sám. Vieš, aj keby si ostal sám. Nawet jeżeli zostałbyś sám. Keď urobíš tie najväčšie prejavy svojho života. Kiedy największe przejawy w swoim życiu ty uczynisz. Ostaniesz tým, čím si. To zostaneš tým, či, kým jesteś. Alebo povieš, no na čo to bolo. Alebo povieš, no po co to wszystko było. Napojil som im oslov. Napojujem wielbłądy osłów. A oni sa nám nevykašľú. One po prostu... Jak to povedať takým językiem? Viem. Jak to povedať? Prostu zignorujú mne tak jakoś. No nemali ste ešte takú skúsenosť? Či nemieli ste také doświadczenie? Prejavili ste lásku. Taką miłość przejavili ste. Pokazali ste. Dali ste do košička. Dali ste tutaj do kosza. Oni vás ignorujú. Oni zignorovali vás. Čože? Príliš málo hodil. Ale pozri, popáč, veci pokračujú. Rzeczy dalej się dzieją. Veci pokračujú. Môžeš, aj keď ty nič nevidíš. Rzeczy dalej się dzieją. Môžeš, kiedy nawet niczego nie ale dostrzegasz. Ale rzeczy dalej Pán idą. Bóg to videl. Pán Bóg zobaczył to. Pán Bóg pracuje. Pán Bóg działa. Ty nie stracaj swojej pozycji. Nie trać swojej pozycji. Nie uciekaj niekam indziej. Nie uciekaj gdzieś na inne miejsce. Ale tam, gdzie si. Ale tam, gdzie ty jesteś. Potrwaj. Tam trwaj. Predstawcie si, że Reguelowe córki... Wyobraźcie... ...boli wrócili. ...sobie, gdyby córki Reguela powróciły. Tam do tej studni. Tam do tej studni. A już tam nie znajdą Mojżesza. Tam Mojżesza już nie było. Lutuję. No, żałuję. Mali sme niečo zaujímavé pre neho. Což čekáve mieliśmy dla niego. Dobrú správu. Dobrą wiadomość. Ale už jeho nie to. Ale po prostu jego už nie ma tam. Sú tak niektorí ľudia v zbore. Czasami niektórzy ludzie właśnie tak są w zborze. Nie wiedzą sobie czekać swój czas. Nie potrafią poczekać, odczekać swój czas. Naraz ukażą wielkie gesta. Nagle pokazują wielkie gesty. Wielkie przejawy. Wielkie takie przejawy. A kiedy nie, nie przyjdzie. A kiedy halleluja. Zaraz nie naśladuje halleluja. A do końca zmizną aj wielbłądy, aj osły. Nawet wielbłądy, osły znikną. A człowiek zostanie sam. Człowiek zostaje sam. A pójdźmy precz. O, idziemy precz tu stąd. Ani tu nie pracuje Duch Święty. Nawet tu Duch Święty nie działa. Jaka jest otázka twojego charakteru? Jakie jest pytanie twojego charakteru? Prečo si ty tu w zborze? Dlaczego jesteś tutaj w zborze? Prečo si medzi Božím ľudom? Dlaczego jesteś pośrodku ludu Bożego? Pretože ho miluje. Ponieważ go kochasz? Pretože si ochotný byť aj tým posledným? Ponieważ po prostu jesteś gotowy, żeby być tym ostatnim? Si ochotná byť aj zabudnutá? Jesteś gotowa, chętna być i zapomnianą w zborze? A wiesz, czekać na to, aby sa Boh rozpamätal na teba? Potrafisz oczekiwać, żeby Pan Bóg przypomniał sobie, wspomniał o tobie? Mojżesz ma ten charakter. Mojżesz miał właśnie ten charakter. On bol zabudnutý. Był zapomniany. Zanechaný. On pozostawiony był. Sám ostal pri studni. Sám zostal przy studni. Ale pri studni. Ale przy studni. Aj ty, ak ostaneš aj sám. I ty, jeżeli nawet sam zostaniesz. Buď pri studni. Zostań przy studni. Buď pri Pánu Ježišovi. Zostań przy Pánu Jezusowi. On je tým prameňom. On jest tým źródłem wody żywej. Ty ostań pri Pánu. Zostań przy Pánu. Aj keby si sám bol. Nawet gdybyś został sam. Nawet gdyby wszyscy zostawili cię. Dalej kochaj. Dalej bądź gotowy, by służyć. Chociażby nikt nie uznał twoją pracę, stój na swoim miejscu. Ponieważ Pan Bóg będzie pamiętał o tobie. I po prostu oni powrócą na to miejsce. Ale jeżeli nie znajdą cię tam, powiedzą, nie był godny tego. Dlaczego myśmy zdecydowali? Serce nie było wierne. Ponieważ widzimy, że jego serce nie było wierne. Mojżesz sa uczył hľadieť na Pána. Mojżesz uczył się patrzeć na Pana. To nie jest fraza. To nie jest żaden frazes. Ucz sa hľadieť na Pána. Ucz się patrzeć na Pana. Hľadaj jego twarz. Szukaj jego twarzy. Čím ďalej a tým viacej. I czym dalej to więcej. A to, że będziesz hľadať tvár Pánov. I to, że będziesz szukał jego twarzy. Przyprowadzi cię do wierności. Do wiernej służby. Nie potrzebujesz, żeby ludzie przychodzili i rękę ci dawali, mówili dziękuję. Bo ty będziesz stał przy studni. A ty, kiedy będziesz pragnący, nie będziesz potrzebować, aby cię córki Reguelowe napajały. To nie będziesz potrzebował, by córki Reguela przyszły i napoiły cię. Ale ty potrafisz sobie nabrać. Potrafisz upokorzyć się. I potrafisz napić się. I to jest ta służba, którą możesz służyć innym. Zostań przy Panu. A to jest odkaz Ducha Świętego. I to jest przesłanie Ducha Świętego dla ciebie. Zostań wierny aż do końca. I dam ci koronę życia. Bądź wierny w tym, do czego cię Bóg posłał. Bądź wierny w tym, co Pan Bóg cię postawił, posyła cię. Będziesz nad małą wierny. Jeżeli nad małym będziesz wierny, to Pan Bóg ustanowi cię nad wielu. A nie będziesz nad małą. Jeżeli nie będziesz wierny w małym, a nie będziesz wierny w zbieraniu to kamieni, jeżeli nie będziesz wierny w zbieraniu tych kamieni, nigdy nie będziesz ryć. Ale najpierw jest potrzebna ta służba, która jest adekwatna. Ale najpierw potrzebna jest ta służba, która jest odpowiednia do twojego wzrostu duchowego. A wiecie, Mojżesz czuł tu potrzebę. Mojżesz czuje tę potrzebę. On widzi, że ci ludzie potrzebują jego pomocy. Widzi, że ludzie potrzebują jego pomocy. Nie hnieć wodzostwo. Nie zaraz przywództwo. Ale pomoc. Napojenia. Ale pomóc w napojeniu wielbłądów. Potem pasenia owiec. A potem w pasieniu trzody. Pomagać w domácnosti. Pomagać tutaj domu. Niekiedy są to takie służby, że przyjdziesz a pomożesz sestrze. narúbať drevo. Časami to som také, taká služba, že prídeš i pomôžeš siostre drevo porombať. Inokedy vidíš, že už 10 rokov nemá vymalované. Prichodíš i vidíš, že už 10 rokov nemá otinkované, či pomalované. A prídeš a ponúkneš sa. Nechcela by ste sestra alebo brat, ste starší, bezvládny, pomôžem. Przychodzisz i powiesz, oferujesz, czy nie chciałbyś, żebym ci to zrobił, jesteś już starszy, nie możesz, pozwól, żebym ci to zrobił. A ty, kiedy już palisz swoje narzędzia, przyjdzie babiczka, przychodzi babcia, albo przyjdzie dziecko, albo przychodzi dziadek, a mówi, i mówią, chodź, będziemy się modlić. Wiesz co, chodź, będziemy się modlić. A dziecko sa modli. I dziadek modli się. O Boże, na Boże, tego muża. Błogosław tego mężczyznę. Ty widzisz jego serce. Widzisz jego serce. On widział nasze trapienie. On dostrzegł nasze ucierpienie. A ty si ho postawił. I ty posłałeś go. On był wierny w tej służbie. On był wierny w służbie. On nas pożegnał. On pobłogosławił nas. Ty si pożegnał nas i przez niego. Ty pobłogosławiłeś nas przez niego. Pożegnaj go. Pobłogosław go. Aby był pożegnany, żeby był nastrój. Błogosławionym narzędziem. Widzicie? Zaczyna się to mało duchowne przemieniać na duchowne. Widzicie, to nieduchowe zaczyna zmieniać się na duchowe. Wspominam się, kiedy miał 15 roku. Pamiętam, kiedy miałem 15 lat. Wtedy som odozdal svoj život Pánu Ježišovi. Wtedy właśnie oddałem swoje życie Panu Jezusowi. A nie wiedział som hrać na hudobný nástroj. I nie potrafiłem na żadnym instrumencie muzycznym nic zagrać. Nie wiedział som żadną inną czynność w zbore robić. Nie potrafiłem nic w zborze wykonywać, żadną działalność. Ale wśimol som si, że zbore są więcej starsi braci a sestry. Ale zauważyłem, że do zboru przychodzą więcej starszych osób. A poczuł som nieraz sama tak dotkło, że sa cítia osameli. I słyszałem nieraz, dotarło do mych uszu, że czują się tacy samotni, opuszczeni. A moi kamaráti w moim wieku išli hrať w niedzielę po obiedzie futbol. Moi koledzy w moim wieku poszli, żeby zagrać w piłkę w niedzielę po południu. A ja som sa rozhodol, že pôjdem týchto osamelých starých bratov a sestry navštíviť. A ja zdecidoval, že pôjde s vizitom do tých starých bratí i sestry. Nalistoval som si žalmy. Ja przygotowywałem sobie psalmy. Tak som myslel, ktorý by ich mohol potešiť. Tak myślałem, ktorý mógłby dodať im otuchy, potešiť. A tak som vybral jeden. Vybrałem jeden. A išiel som navštíviť. I poszedłem, żeby s vizitom do tých bratí. Oni boli prekvapení. Byli zdivieni. Stalo sa niečo. Coś się wydarzyło, braciszanko? Ale nie, mówię, nie. Chcę z wami strawić to popołudnie. Chciałem tylko spędzić z wami to popołudnie. A pomodlić się z wami. I pomodlić się razem nieco z wami. Przeczytać. Coś przeczytać wam. O, ciebie Pan Bóg posłał. O, Pan Bóg ciebie posłał. Tak som sa cítila osamotná. Tak czułam się samotna. Tak som sa cítil sám. Tak czułem się sam. Tak powiedz, co masz. Powiedz, co masz ty na sercu. A tak som przeczytał żalm. I przeczytałem psalm. Ona otworzyła swoje serce. Ona otworzyła przede mną swoje serce. A ja som widział te modlitewne przedmioty. I widziałem te przedmioty modlitwy. A potem zmieśliśmy na modlitwy. I potem przyszliśmy do modlitwy. Modliłem się za tuto starenko. Modliłem się za te babcie. Modliłem się za to dziadka. Modliłem się za tego dziadka. Oni sa modlili za mnie. Oni modlili się ze mną. Żegnali mi. Błogosławili mi. A w slzach prosili. I we łzach prosili. Boże. Boże, kiedy si nas tak pożegnał skrze tego chłopca. Kiedy nas tak pobłogosławiłeś przez tego chłopaka. Uczyń go pożegnaniem dla innych. Spraw go błogosławieństwem, uczyń go błogosławieństwem dla innych. Slzami żegnali. We łzach błogosławili mnie. Boli to małe rzeczy. Małe rzeczy to były. Nienachwalne. Takie niezauważalne. Nikt o tom zbore nie mówił. Nikt w zborze nie mówił o tym. Skazatelni ma nikt nie wyszedł. Skazalnicy, nikt po prostu nie wspomniał mojego ale imienia. Widział te pocieszone serdeczka starych. Ale kiedy zauważyłem te radosne serca starszych braci i sióstr. Ja som był tak szczęśliwy. Byłem taki szczęśliwy. Tak som sa radował. Tak cieszyłem się. Widział som radość Pana w sercach. Widziałem radość Pana w sercach tych moich drogich. Niektorí mladí si šepkali, no Šanko, namiesto toho, že vyšiel s nami si zahrať futbal, chodí babky navštevovať. I młodzi tak między sobą mówili, no Šanko, zamiast tego, żeby przyszedł i zagrał z nami w piłkę, to chodzi po starych babciach i dziadkach. Ale ja som nepočúval na ľudí. Ale nie słuchałem ich ludzi. Budúcu niedzielu som znovu išiel. Następną niedzielę znowu poszedłem. Za ďalším. Znowu za następnymi. A zbieral som te kamenie. I te kamienie zbierałem. Zo srdc týchto starých serc tych ľudí. Starych ludzi. A oni naraz sa cítili ľahší, radosní. I oni nagle czuli się tacy lekcy, tacy radosni. Błogosławili mnie. Oni sa modlili za mnie. Modlili się za mnie. A to pożegnanie zaczęło być zjawne na moim I życiu. To błogosławieństwo zaczęło się przejawiać na moim życiu. A ty moi futbolowi kamaradzi. I ci moi koledzy do piłki nożnej ze zboru. Mówię, bracie Szanko. Mówią, bracie Szanko. Moglibyśmy i ze mnie z tobą. Czy moglibyśmy i my razem z tobą pójść? Samozrejmy, pójdźcie. No oczywiście, no chodźcie. A zaczęli zapridawać. I zaczęli kolejni napływać. A już sa museli rozdzielić do dwóch wielkich Musieliśmy już podzielić się do dwóch wielkich grup. A na miesto futbolu każdą niedzielę po obiedzie sme išli, navštevovali sme starých bratov. I zamiast piłki nożnej poszliśmy i odwiedzaliśmy starych braci i sióstr. A oni sa modlili za nami. I oni modlili się za nami. A žehnali nás. Błogosławili nás. A začalo prebudenie v zbore. I začalo przebudzenie w zborze. A na mládežné hodiny prichádzali starí bratia i sestry. Na godziny młodzieżowe przychodzili starzy bracia i siostry. Babky a dziadkowie. Takie babci i dziadki. A tam siedzieli w cichości a modlili się za nas. I tam siedziały w cichości i modlili się za nas. Duch Święty sa wyliewał sama. I Duch Święty został wylany na nabożeństwa. A potem Pan Bóg dalej ma posłał. I Pan Bóg dalej mnie posyła. Posłał mnie do Bańskiej Bystrycy. Posłał mnie do Bańskiej Bystrycy. Zase tam było jedno obdobie mojego życia. Znowu tam był pewien okres w moim życiu. A potem znowu dalej. A potem znowu dalej. Pan Bóg ma swoje postupy. Pan Bóg ma swoje kroki, postęp w swoim czas. Życiu i ma swój czas. A Pan Bóg ma czas aj w twoim życiu. I Pan Bóg ma też czas również w twoim życiu. Ale bądź wierny w małym. Zostań wierny w tym małym. Kim ci da większą pracę. Dopóki Pan nie powierzy ci coś większego. Kim ci nie da inne zamestnanie. Dopóki nie da ci inną pracę. Ale jest potrzebne, aby twoje serce cítilo zodpovednosť. Ale jest potrzebne jest, żeby twoje serce czuło odpowiedzialność. Tej miere. Do tej miary. Tak ty wiesz unieść. Do kiedy ty potrafisz to znieść. Dary nie tak Pan Bóg rozdawa, że no ty masz tu toto, ty zase toto. Pan Bóg nie rozdaje tak dary w ten sposób, no tobie dam to i ty masz znowu to. Ale zacznie ci Duch Święty zwierać twoje serce. Ale Duch Święty zaczyna ściskać twoje serce. Może za starczego babenki. Może za tych starszych, za babci. Można, że za młodzież. Może za młodzież. Można, że za alkoholików. Może za tych alkoholików. Można, że za narkomanów. Może za narkomanów. Można, że za innych straconych ludzi. Może za innych zgubionych ludzi. A czujesz, że Duch Święty zwiera twoje serce. Czujesz, że Duch Święty tak jakby ściska twoje serce. Najpierw hľadaj twarz Pana. Najpierw szukaj twarz Pana. Nie chodź w swojej sile. Nie chodź w swojej sile. Nie, że hneď zaczniesz jakie socjalne zawiadzenie. Nie, że po prostu zaczniesz jakieś zabezpieczenia jakieś budować. Lebo sa ti to všetko zrúti na hlavu. Bo to wszystko spadnie ci na głowę. I będziesz uciekał na pustynię. Aż kim pochopisz. Dopóki nie zrozumiesz. Że Duch Święty inaczej rieši socjalne problemy. Duch Święty inaczej rozwiązuje problemy socjalne. Wiesz jako? Czy wiesz w jaki sposób? Że chromi chodzi. Chromi chodzą. Hluchi poczują. Głusi słyszą. Slepi widzą. Ślepi widzą. Malomocní sa čistia. Trendovači som očiščení. A chudobným sa zvestuje evanjelium. I biedným ogłaszana jest evangelia. To jest sociálny program Ježíša Krista. To jest program sociálny Jezusa Chrystusa. Otvor oči slepý. Otwórz oči ślepym. Nie będziesz im musieć dávať almužny. I nie będziesz musiał dávať im almužne. Postav chromy na nohy. I postav chromych na nogi. V imieniu Pána Jezusa Chrystusa. Nie będziesz musiał stawać ustawy pre chromych. Nie będziesz musiał jakieś zarządzenia dla chromych budować. To jest socjalny program Jezusa. To jest program socjalny Jezusa Chrystusa. Ale twój początek musi być zupełnie gdzie indziej. Uczyć się posłuszności. Uczyć się posłuszeństwa Bogu. Szukać Jego twarzy. Osobnie hledać. Osobiście szukać. A Boży czas się napełni. Boży czas wypełni się. A Mojżeszowym życiu się tak napełnił. W życiu Mojżesza w ten sposób się wypełnił. Że on, pre niego był zwłaszczny ten wrch. Że Horeb. Dla niego był taki szczególny ten wzgórze Horeb. A on 40 roków, wiecie, pozwól na wyhaniał to stado. I wiecie, 40 lat po prostu raz za razem to stado prowadził tam. Ale nigdy się nie przybliżył do tego wrchu. Ale nigdy nie zbliżył się do tej góry. A teraz się odważył urobić kroki dalej. A teraz jakby zdecydował, że zrobi krok dalej. Są niektóre rzeczy w życiu wierzącego człowieka. Są niektóre rzeczy w życiu wierzącego człowieka. Gdzie 40 roków nie odważy. Gdzie 40 lat po prostu nie zdecyduje się na dalszy krok. Ale Duch Święty dozreje w jego sercu. Ale Duch Święty dojrzeje i dojrzeją rzeczy w jego sercu. A on wie urobić dalszy krok. I potrafi zrobić kolejny krok. A tą dalszą kroku ma Bóg dalszy postęp. I w tym następnym kroku Pan Bóg ma następne przesłanie. Ten dalszy krok jest krok wiary. Ten kolejny krok to jest krok wiary. To jest taka głęboka tużba. To jest takie głębokie pragnienie. Zajść dalej, jako są nasze. Iść dalej, niż poszedłem do pustyni. Poznać więcej Pana, jako są. Więcej znać Pana, niż znałem Go do tej pory. I zaglądać Go. Iść i szukać Go. A Pan Go już tam czeka. I Pan już czekał go tam. Mojżeszu. Mojżeszu. Tam, gdzie on nikt nie poznał. Tam, gdzie nikt nie znał teraz go. Teraz poczuje swoje meno. Nagle słyszy swoje Mojżesz. Imię. Mojżesz. Wizuj swoją obuwie. Zdejm swoje obuwie. Lebo miejsce, na którym stoisz, ponieważ jest święte. Miejsce, na którym stoisz, jest święte. A Bóg mu ukazuje kier. I Pan Bóg krzak pokazuje który mu. Który chory. Który płonie. A wobec nie chory. I wcale nie spłonie. On mu ukazuje gorliwość. Pokazuje mu gorliwość. Która jest gorliwość Ducha Świętego. Tą gorliwość Ducha Świętego. To już nie horlenie w swoją własną. To już nie jest gorliwość sam z własnego ja, samego siebie. Po którą kier lagnie po polu. To już nie ten ogień, po którym krzak po prostu spłonie i runie. To jest inna gorliwość. To jest inna gorliwość. To gorliwość Ducha. To gorliwość Ducha. Tej gorliwości jest Bóg. W tej gorliwości jest Bóg. Tej gorliwości jest moc, która ma schopność zachować. I w tej gorliwości jest moc, która ma moc zachować. A ten horeł, i ten krzak płonął zeleni. I pozostawał zielony. Aleluja. Aleluja. Macie radość. Czy cieszycie się, macie radość? Ja się tak raduję. To jest tajemstwo. Tajemnica wielka. Horli podle Ducha Świętego. Miej gorliwość według Ducha Świętego. Kiedy sam się dostał do baptystyckiej cyrkwi jako kazateł. Kiedy rozpoczynałem swoją służbę jako kaznodzieja w zborze baptystów. Był to zázrak. To był cud. Lebo nie mam są teologii. Ponieważ nie miałem jeszcze skończonej teologii wtedy. Ani zaciatu. Nawet nie rozpocząłem jeszcze. A wobec ludzki nie było... Nie było możliwe si przedstawić, żeby mnie komuniści puścili za kasę. I po ludzku w ogóle nie było możliwe, żeby komuniści pozwolili, bym był pastorem. A kiedy som ja powiedział, że dałam dyspozycji swój život, a chcę służyć Panu Jezusowi. A kiedy ja powiedziałem, że daję do dyspozycji moje życie i chcę służyć Panu. Tak moi bracia si powiedali, ale tak komuniści nie dowolą, damy żiadość. To moi bracia powiedzieli, no damy... czyli zażądamy o pozwolenie. Komuniści i tak nie dają go. A naraz komuniści powiedzieli, a macie. Nagle komuniści powiedzieli, tak, no ma pan pozwolenie. A naraz się chwycili za głowę. Nagle oni chwycili się za głowę. A powiedzieli, no ale myśmy z tym nie poczytali. Powiedzieli, no ale nie liczyliśmy na to. A on chce być kazatelem. On chce być pastorem. Powie... 5-6 kazani. Powie 5 albo 6 usług. A będzie wykazany celi. I już nie będzie miał co kazać, zwiastować. Ale nie po polu. Po prostu runie jak w popiele. Oni myśleli, że ja idę w swojej sile. Oni myśleli, że ja w swojej własnej sile ja idę. W teologickich znajomościach. W takiej znajomości teologii. W ludzkiej mądrości. W ludzkiej mądrości. A už 18 rokov kážem evanjelium Ježiša Krista. 18 lat zviastuje evanjelie Jezusa Chrystusa. Ešte neviem sa vykázať. Ešte nepotrafie dokončiť tego. Cítim, že moje srdce... I čuje, že moje srdce... Horí ohňom Ducha Svätého. Pône ohňom Ducha Svätého. A nie som unavený v tej I službe. Nie jestem zmęczony v tej službe. Každý týždeň niekde stojím. Každego tygodnia gdzieś stoję. Niekde kážem evanjelium. Gdzieś zwiastuje Słowo Boże Jezusa Chrystusa. A cítim, že mám toľko... Wnętrznej siły. I czuję, że mam tyle siły wewnętrznej. Tylko radości. Tyle radości. Moje wnętrze czuję jako zielona. Czuję, jak moje wnętrze zieleni się. Tą miłością Bożą. Tą Bożą łaską. Lebo wiem, że to już nie ze mnie. Ponieważ wiem, że to nie ze mnie już jest. Wiecie, dnes do obeda nielen byście robili niektórzy pokanie. Dzisiaj do południa nie tylko niektórzy z was czynili pokutę. Po moim kazaniu tu som sadol a płakał. Po moim zwiastowaniu tutaj siadłem i płakałem. A som vyznával svoj pokoj. I vyznałem svoj upadek. Aj mňa Duch Svätý oslovil. Mne tež Duch Święty vzýval. Jeho práca to jest. To je jeho oheň. To jest jeho ogień. On pozná srdce človeka. On pozná srdce človeka. On hovorí môjmu srdcu. On mówił również do mojego Mojžišu, srdca. Mojžišu. Pozri. Popatrz. Dá sa ináč horieť. Inaczej ma to wyglądać ta, ten ogień. Ty si raz zahorel. Ty raz zapłonąłeś. A hneď si vyhorel. I zaraz już wygasłeś. 40 lat nie było cię. Ale pozri. Popatrz. Je tu inny ogień. Inny ogień jest tutaj. Ogień Ducha Świętego. Ogień Ducha Świętego. Ja cię poślę. Ja poślę cię. Kto si, Panie? Kim jesteś, Panie? Widzicie, teraz doprawdy zaczyna za Mojżesz pytać, kto si. Widzicie, teraz dopiero zaczyna Mojżesz tak rzeczywiście naprawdę pytać, kim jesteś. On mal charakter. Miał charakter. Mal pocit zodpovednosti. Miał to poczucie odpowiedzialności. Mal wierność. Miał wierność. Ale nie poznał Pana. Nie poznał Pana jednak. Zaczątkiem posłania. A więc początkiem tego służby jest poznać Pana. A chcesz być posłany Bogiem? Jeżeli chcesz być wysłany przez Boga, musisz go poznać. Musisz go poznać. Spomnij si jako Paweł apostoł. Pamiętaj, który był Saulom, apostoł Paweł, który był Saulem, kiedy spadł na ziem, kiedy upadł wtedy na ziem, kiedy szedł do Damaszku, kiedy szedł do Damaszku, dwie otázky položil. Dwa pytania on zadał. Kto si, Panie? Kim jesteś, Panie? A druga otázka. I drugie pytanie? Co chcesz, aby som činil? Co chcesz, żebym czynił? Nie opacznie. Nie odwrotnie. Nie to była prwa, że Panie, co chcesz, abym czynił? Nie to była pierwsze to pytanie, co chcesz, Panie, żebym czynił? Prwa otázka, kto Ale si? Pierwsze pytanie, kim jesteś? Mojżesz prvnież przyjął posłanie Boże. Mojżesz zanim przyjął Boże posłannictwo. Zaczyna poznawać, kto jest Bóg. Zaczyna poznawać, kim jest Bóg, kto jest Pan. Jak nie spoznasz, kto jest Twoim Panem. Jeżeli nie poznasz, kto jest Twoim Panem, nie przeżyjesz to posłanie. Nigdy nie przeżyjesz to przesłanie w Twoim życiu, posłannictwo. A tu... Bóg zaczyna swoje serce zdzielać z Mojżeszem. I tutaj Pan Bóg zaczyna swoje serce dzielić z Mojżeszem. A on mówi tu swoją boleść Mojżeszowi. I mówi o swojej boleści do Mojżesza. Poczuł sam. I mówi: słyszałem krzyk mojego ludu. A ja cię posyłam. I posyłam cię teraz. Wiesz, kim nie jest człowiek posłany, dopóki nie jest człowiek przesłany, tak jest zaujaty ze swoimi problemami. To jest zainteresowany swoimi problemami, swoimi cytmi, swoimi uczuciami, swoimi zranieniami, swoim trapieniem, swoim utrapieniem, swoimi problemami. Ale kiedy zaczyna się napełniać Boże posłanie, kiedy Bożego ludu, Boże posłannictwo zaczyna się wypełniać w życiu Bożego narodu, zaczyna Bóg zdzielać swoje serce. To Pan Bóg zaczyna dzielić swoje serce. Zapomnisz na siebie. Zapomnisz na siebie. Niekto mi mówi: braczanko, ty nie masz problemu. Ktoś powie: bracie, czy nie masz problemu, Szanko? Ty nie masz co rozwiązywać w domu. Czy nie masz co rozwiązywać w domu? A kiedy som rozprával o tych skúsenostiach, które som mal w nemocnici, kiedy ma operowali. A kiedy mówiłem do was o tych doświadczeniach, które kiedy byłem w szpitalu, pytali są, a braczanko, a kiedy si był właśnie chory? A oni zadali mi pytanie: braczanko, kiedy ty w ogóle byłeś chory? Ale mal si przy tym wszystkim co nam tu rozprawasz, masz si kiedy jaj powiedać jaj? Czy przy tym wszystkim, co ty do nas mówisz, czy miałeś kiedy powiedzieć, och, boli mnie? Kiedy przeżyjesz Boże posłannictwo, zapomnisz o sobie. A ja wam powiem, ja sam zabudł, ja nie wiem, jak on był w niemocy. I ja powiem wam, zapomniałem o sobie, no nie wiem, jak tam byłem. Wiem, że byłem, zostałem cięty tam. Wiem, że mam tak to podrezany cały pupok. Wiem, że taki poderznięty miałem cały brzuch. I nad też miałem. Ale ja sam zabudł na seba. Zapomniałem o sobie. Zastanął pacjent wedle mnie. Pacjent ze słabną zaczął biadolić obok mnie. A on się potrzebował otoczyć. I on musiał się obrócić. Ja był poszyty. Ja byłem jeszcze taki zeszyty. A kładł stronę w ręce. Tak jak to, tak ten worek rozerwany. Ja wyszedłem z tego łóżka. Wyskoczyłem i powiedział, chodź, pomogę ci. A oni to do mnie wspominają. Do dzisiaj pamiętają to. Bracie, jak to ty mogłeś robić? Ty byłeś taki zeszyty jak stary worek. I ty nas tam podnosiłeś. Ty nas tam pocieszałeś. My na to nie wiemy zapomnieć. A nie możemy zapomnieć o tym, oni mówią. Tam zaczyna służba Bogu. Tam zaczyna się służba Bogu, kiedy zapomnisz o sobie. Ja nie chcę o sobie tu kazać. Nie chcę tutaj teraz zwiastować na mój temat. Gdyby Pan Bóg nie byłby łaskawy, to jeszcze długo toczyłbym się, kręciłbym się wokół siebie. Może jeszcze teraz kręciłbym się wokół siebie. Ale służba Bogu znamy na nieco innego. Służba Bogu coś innego znaczy. Pozrzeć na Jego serce. Patrzeć, widzieć Jego serce. A napełniać Jego. I wypełniać jego program, plan. A wtedy Bóg dawa swój ogień. Wtedy Pan Bóg przysyła swój ogień. Wtedy dawa to, że ty nie jesteś unaweny. Wtedy daje to, że nie jesteś zmęczony. Chyba chrześcijaństwo nie unawuje. Chrześcijaństwo nie męczy cię. Nie jesteś wyhoreny kazaciel. Nie jesteś taki już spłonięty kaznodzieja. Ale jesteś zjadany na Jucji. Alleluja. Ale dopiero zaczynasz. Alleluja. Jestem tak pełny wdzięczny. Byłem taki wdzięczny bardzo. Kiedy są był poslednie tu u was. Kiedy ostatnio byłem tu z wami. Brat mi mówi, że no, braciszanko, masz przygotowane kazania. Brat mówi do mnie, braciszanko, czy masz przygotowane kazania? Mówi, koliko potrzebujesz? Ja mówię, ile potrzebujesz kazań? 30. Ja mówię, 30? No, 27. On mówi 27. aż to tak otriasło. Taki wstrząśnięty byłem. A kiedy odchodził od ja to? A kiedy odchodziłem stąd? Ja sam tak przeżywał, że tak ma Bóg spolu z wami pożegnał. Tak przeżyłem, że Pan Bóg tak bardzo razem z wami mnie pobłogosławił. To by sam nie cítil, żeby sam był unaweny. Nie czułem, żebym w ogóle był zmęczony. Moja marzelka sama pytała, kiedy sam przyszedł do domu. Moja żona zadaje mi pytanie, kiedy wróciłem do domu. O, ako si sa dobre zrekreł. O, jak bardzo dobrze ci było na wczasach, tak? Ano, możemy być zeleni. Tak, możemy nadal być zieloni. Mojżeszu, wiesz, kiedy będziesz zieleni? Czy wiesz, kiedy ty będziesz zielony nadal? Kiedy ma będziesz poznawał. Kiedy będziesz poznawał mnie. Kiedy będziesz tużyć po moją słowa. Kiedy będziesz pragnął mojego słowa. Po mojej bliskości. Po mojej obecności. Wiesz, są, który są. Wiesz, jestem, który jestem. Wiecie to słowo, są, który są. Wiecie to słowo, zdanie, jestem, który jestem. W hebrajczynie ma aj taki wyznam. W języku hebrajskim ma również to znaczenie. Staniem sa tym, kim chcę. Ja będę tym, kim chcę być. To znaczy, Bóg jest stworzyciel. To znaczy, Pan Bóg jest stwórcą. Bóg jest zachrancą. Pan Bóg jest zbawicielem. Bóg jest posłetitełom. Pan Bóg jest tym, który uświęca. Ale Bóg je, sa stanie aj sudcą. Ale Pan Bóg też stanie się sędzią. Som, który som. Jestem, który jestem. Staniem sa tym, kim chcę. I będę tym, kim chcę być. Ty musisz tak to poznać swojego Pana. Właśnie tak musisz znać swojego Pana. Ty nie możesz powiedzieć, Gospodin je len milostivý Bóg. Nie możesz powiedzieć, Pan Bóg jest tylko miłosiernym Bogiem. A chcesz Bogu służyć. Jeżeli chcesz służyć Bogu. Musisz wiedzieć, że Bóg sa stanie tym, kim sa on. Musisz wiedzieć, musisz być świadomy tego, że Pan Bóg stanie się tym, kim On chce się stać w twoim życiu, tak samo. On będzie ten, który ohodnoci. On będzie tym, który twoją pracę zrekapituluje. Ale On ma prawo powiedzieć aj dosyć. Ale On ma prawo też powiedzieć dosyć. Ma prawo cię aj sądzić. Ma prawo, żeby cię sądzić. A ma prawo I ma prawo dać ci swoje wybaczenie, odpuszczenie. On je, który jest. Jest, który jest. Ty musisz w nią poznać go, musisz w całej tej jego musisz skali. Poznać go w całej jego skali. Poznać jego serce. Poznać jego serce. Poznać bolest jego serca. Poznać ból jego serca. Co teraz je co jego właśnie teraz on czuje, jest w jego sercu. Chcę zadać ci pytanie. Wiesz, co teraz prawie boli jego serce? Czy wiesz, co boli jego serce? Wiesz, co jest na sercu twojego Pana? Czy wiesz, co jest w sercu twojego Pana teraz? Pytałeś go o to? To nie robił. Jeżeli to nie zrobiłeś, tak chodź przed Pana. To idź przed Pana. A powiedz mu, Panie. I powiedz do niego, Panie. Zjaw mi swoje serce. Objaw mi swoje serce. Teraz, teraz są się zaoberał swoimi trapieniami. Dotychczas po prostu koncentrowałeś się na swoich problemach, ucierpieniach, bólu. Ale teraz są się stretą z Tobą. Teraz spotkałem się z Tobą. Zjaw mi Twoje serce. Objaw mi Twoje serce. Chcę Cię więcej poznać. Chcę więcej poznać Cię. Wtedy, kiedy on zjawi swoje serce. Wtedy, kiedy on objawi przed tobą twoje serce, już będziesz tuszyć, że tym smerom cię chce posłać. To właśnie już będziesz tak czuł, że w tym kierunku on chce cię wysłać. A nie będziesz poznać serce Boże. Jeżeli nie będziesz znał Bożego serca, nigdy nie znajdziesz swoje posłanie. Nigdy nie znajdziesz swoje posłannictwo. Bóg ci nie zjawi swoje serce. Pan Bóg nie objawi ci swojego serca. Pan Bóg nie będzie ci wyjawiać swoje serce. Pan Bóg nie będzie ci ujawniał swojego serca. Póki ty przed nim nie zastaniesz. Dopóki nie staniesz przed nim. A nie powiesz mu Boże. I nie powiesz do niego Boże. Tu są. Tutaj jestem. Poślij mnie. Poślij mnie. A on ci zaczyna otwierać swoje serce. I on zaczyna otwierać przed tobą swoje serce. Zaraz ci ukaże tych ludzi, za których umarł Pan Jezus. Nagle pokażę ci ludzi, za których umarł Pan Jezus. A naraz cię to zacznie boleć. I nagle zacznie sprawiać ci to ból. O, Panie. Panie. Ty si zomierał za jednotu ty Bożego ludu. Ty umierałeś za jedność narodu Bożego. A twój lud. I twój lud. Tak roztrzęsiony. Jest taki rozdwojony. Taki rozbity. Taki rozbity. Co mogę w tom urobić? Co ja mogę w tym celu zrobić? A co mówi Pan Jezus? I co Pan Jezus mówi? Dlaczego was poznają? Według czego poznają was? Będziecie ma to najlepsze uczenie. Ta najlepsza nauka to będzie ta? Będziecie ma to najlepszy owocu. Ten najlepszy przywódca to będzie wasz? Najlepsi nauczyciele. Czy ci najlepsi nauczyciele to według tego? Według czego oni was poznają? Że będziecie mać? Że miłość między sobą. Miłość wzajemną między sobą. Rozumiecie? A nie będziemy mać lasku. Jeżeli nie będziemy mieli tej miłości, nie pokopiliśmy posłania Bożego. To nie zrozumieliśmy Bożego posłannictwa. Nie zrozumieliśmy Bożego serca. Nie byliśmy blisko Jego sercu. Lebo w Jego sercu jest zachrana grzeszników. Ponieważ w Jego sercu jest zbawienie grzeszników. Nigdy nie będziesz mógł być dobrym ewangelistą. Nigdy nie będziesz mógł być dobrym ewangelistą. A nie będzie twoje serce płakać za ginących ludzi. Dopóki twoje serce nie będzie płakać za ginących ludzi. A nie preto, że twoje serce płacze. I nie dlatego, że to twoje serce płacze. Preto, że Boże serce. Ale dlatego, bo Boże serce płacze. A z jego serca możesz zobrać. I z jego serca możesz to posłannictwo wziąć. Wtedy, kiedy widzisz, że płacze jego serce. Ponieważ wtedy, kiedy widzisz, że jego serce płacze. Naraz w nim masz otázku. Nagle czujesz takie pytanie. Kto nam pójdzie? Kto tam pójdzie? A ty położysz swoje życie na ołtarz Bogu. I ty położysz swoje życie na ołtarz Panu? A powiesz, tu i są. I powiesz, tutaj jestem. Poślij mnie. Poślij mnie. Mnogi idą do służby, tak? Wiele ludzi wchodzi do służby właśnie w ten sposób, że rozpraszy jetrowi stado. Że rozproszy stado jetra. Proste z niedbalivosti mu vlci požerali ovečky. Po prostu z jego niedbałości wilki zjadły wszystkie owce? No, nie darilo sa mi jako, ako pastierowi. I mówi, no nie udawało mi się jako pasterzowi. No, pojdem za kazateľa. Idę za pastora. Albo za ewangelistę. Albo za ewangelistę. Nie. Pozrite, ako sa lúči Jetro z Mojžišom. Popatrzcie, jak Jetro żegna się z Mojżeszem. Idź w pokoju. Idź w pokoju. Rozumiecie? Rozumiecie to? Keď Boh ťa povoláva do vyššej služby. Jeżeli Pán Búh povołuje cię do służby wyższej. Nie smieš za sebou nechať chaos. Nie możesz za sobą pozostawić chaosu. Nie może być za tebou svedectvo, že si sa nedokázal. Za tobą nie może pozostać świadectwo, że nie potrafiłeś. Že ti vlci požrali ovce. Že vilky zjadły wszystkie twoje owce. Alebo že proste si zaspal a ovce odišli. Albo po prostu zasnąłeś i ovce poszły sobie. A potom Jetro hromží, no i choď ty radšej tam za tými tvojimi. I potom Jetro mówi, idź ty lepiej tam za tými svojimi. Lebo viac škody si mi narobil. Więcej škody zrobiłeś mi niż užitku. Nie, Jetro nie tak to vyprevádza. Nie w ten sposób Jetro žegna się z Mojžešem. Ako nedokázaného zaťa. Jako zięcia, który nie potrafił. Ale žehnal. Ale błogosławił. To svetský. Człowiek. Ten człowiek światowy, ten pohanski kniaz, ten kapłan pogański Jetro, żegnał swojemu wierzącemu zaciu. Błogosławił swojego wierzącego zięcia, lebo wiedział, że ten to człowiek był odpowiedzialny. Ponieważ wiedział, że ten człowiek był odpowiedzialny. Najpierw przy jego córce Cyporę. W pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o jego córkę Cyporę. Myślicie, że Jetro nie śledował, ako sa chová Mojžiš? Czy myślicie, że Jetro po prostu nie śledził, w jaki sposób Mojżesz zachowuje się do swojej żony? Ciągle patrzył na nich. 40 lat. I powiedział, no, to jest mąż. To jest ojciec rodziny. To jest ojciec rodziny. To jest mąż. To jest małżonek. Nie zniszczył moją córkę. Nie zniszczył moją córkę. Nie dostał ją do bláznica. Nie spowodował, że znalazła się w jak to powiem, wariatkowie. Owce mi nie rozpraszył. Owce nie pouciekały ode mnie. Rozmnożyło się moje stado. Nawet stado jeszcze pomnożyło mi się. Wždy sa jeszcze wrócił na czas domów. Zawsze punktualnie powracał do domu. Chodź w pokoju. Idź w pokoju. Chodź, a niech idź, niech Bóg jest z tobą. Żegnaj nam ludzie. Czy nam błogosławią ludzie? Kiedy nam Bóg dała wyższe posłanie. Kiedy Pan Bóg daje nam takie wyższe posłannictwo. Niekogo już za to zoberu za kardynała, lebo już z tym nie da się jako z kniazą wytrzeć. Kogoś po prostu postawią już za kardynała. Czyli wyższego, ponieważ jako ksiądz z nim już nie dało się wytrzymać. To popchają go wyżej, o to chodziło. Nie tak to, ale z Bożego powerenia. Właśnie nie tak, ale z Bożego nakazu, posłania. Do wyższego posłannictwa. Horí twoje serce podľa Boha. Czy twoje serce płonie, jest gorliwe według Boga? Wtedy będzie chore twoje serce podľa Boga. Wtedy będzie płonąć twoje serce według Boga. Jak będzie tak choreć jako jego serce. Jeżeli będzie tak płonąć jak jego serce. A ten ogień z jego serca przejdzie do twojego. Jeżeli ten ogień z jego serca przejdzie do twojego serca. Nie myślisz, że ten ogień co jest w twoim sercu przejdzie do Bożego. Nie myślisz, że ogień z twojego serca przejdzie do serca Bożego. Nie myślisz, że ty kiedy horlisz za swój naród, tak aj Pan Bóg zacznie o tydzień horlić za twój. Nie myślisz, że kiedy ty jesteś gorliwy za swoim narodem, to Pan Bóg za tydzień będzie gorliwy też. Ale chodź do bliskości Bożej. Ale idź, zbliż się z Bogiem. Niechaj niech twoje serce. Zostaw niech twoje serce. Zapali ten ogień jego łaski. Niech zapali ten ogień jego miłości. Twojemu narodu. Do twojego narodu. Twojemu ludu. Do twojego ludu. A niech horí to twoje serce. I niech płonie twoje serce. Ogniem, który cię nie strawi. Ogniem, który nie spłoniesz. Ale który jest stale pôsobí čerstvosť. Ale który ciągle spowoduje świeżość. A pożegnanie. I błogosławieństwo. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić teraz. Z całego serca ci dziękujemy, nasz drahý niebieski Ojcze. Nasz drogi Ojcze niebieski, z całego serca. Że sme mohli vidieť postavu Mojžiša. Že mogliśmy vidieť postavę Mojžiša. Že ten tvoj plán sa naplňa. Že tvoj plán vypełnia się. Že ty máš svoj čas na naplnenie plánu. Že máš svoj čas, żeby vypełnić tvoj plán. Ty nikdy sa neponáhľaš. Nikdy nespiešíš się. Ty máš čas. Zawsze máš čas. O Panie Ježišu, aj ty si mal čas. O Panie, i ty tak samo miałeś čas. Keď ti dali vedieť, že tvoj priateľ Lazar usnul. Kiedy dali ci wiadomość, że twój przyjaciel Łazarz umarł. Ty si ešte 2 dni zotrval na tom mieste. Ešte 2 dni trvaleš tam na tom mieste. Ty si neutekal. Neutekáleš tam, nebiegleš. Nebol si v zmetku. Nebyleš v chaose. Ty máš čas. Ty máš čas. Sláva ti za to. Chvála ti za to. Ďakujem, že máš čas aj v našom živote. Ďakujem, že máš čas rovnež v našom žiťu. A keď sa aj nám zdá, že už je neskoro. A keď nám sa vydaje, že je už za púžno. Že už je príliš neskoro. Že už je za púžno. Ty práve teraz chceš začať. Vlastne teraz chceš rozpočať. Dnes. Díšaj. Keď by sme počuli tvoj hlas. Keď by sme slušali tvoj hlas. Povieme, tu sme. My povieme, tutaj jesteśmy. Pošli nás, Pane. Pošli nás, Pane. Zmocni nás. Vzmocni nás. Nech zahoríme tým tvojim ohňom. Nech zapłonieme tvojim ohňom. Chceme byť večne zelení. Chceme byť ciągle večne zelenými. Ktorí nezvednú. Ktorí nikdy neuviendnú. A nezhoria. I nikdy nespłoną. Nevyhoria. Nevypłoną. Ale ostanú verní. Ale zostanú viernými. Daj oheň Tvojho Svätého Ducha. Daj, Pane, oheň Tvojho Ducha Świętego. Daj, aby sme pochopili Tvoje srdce. Daj, by sme zrozumieli Tvoje srdce. Aby sme boli tak blízko Teba. Že by sme tak blízko Tebe byli. Aby sme ťa tak poznali. Že by sme tak poznávali Tebe. Aby ten Tvoj oheň mohol horieť v našich srdcech. Že by Tvoj oheň mohol płonąć v našich srdcach. Aby sme konali tie malé veci. Že by sme mohli činiť tie malé rzeczy. Byť verný v málom. Zostať vierny v malým. Aby si nás nad mnohým mohol ustanoviť. Že byš mohol ustanoviť nás nad vielu. Požehnaj si nás. Pobogoslav nás. Zmocni nás. Zmocni nás. Pošli nás. Vyšli nás. Teraz, keď máme sklonené tie hlavy svoje. A teraz, keď naše głowy są pochylone. A tak prežívaš, že túžiš potom. I prežívaš, že pragneš po tým. Aby ťa Pán poslal. Žeby Pán Bóg vyslal tebe. A chceš byť na oltári Božom. I chceš byť na Božom oltáru. A chceš svojmu Pánovi povedať áno, Pane. I chceš do svojho Pána povedať tak, Pane. Tu som. Tutaj jestem. Aby som plnil Tvoju vôľu. Žebym vypełnil Tvoju vôľu. Aby som už sa netočil okolo seba. Žebym už nekrentil sa dúžej kolo sebe. Ale naplňal Tvoju vôľu. Ale vypełnil Tvoju vôľu. Ak je tu niekto taký. Jeżeli jest ktoś taki tutaj. To pochopil Božie volanie. Ktorý zrozumiał to Božie volanie. Boží dotyk. I Boží dotyk. Máš možnosť, aby si to prejavil. Jest możliwość, żeby pokazać to. Zodvihni svoju ruku. Podnieś svoju rękę. Nech ťa požehná Boh. Nech Pán ti blagoslaví. I tebe. Aj vás tam. I vás tam. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujem ti, Pani Ježišu. Ďakujem ti, Pani Ježišu. Za tieto srdcia. Za tie srdca. Ktorých si sa dotýkal. Ktorých ti dotýkałeś. Tvojim slovom. Přes tvoje slovo. Prosím ťa. Prošu tebe. Aby si pečaťou svojho Svätého Ducha. Že byš ty pečaťou svojho Ducha Svätého. V tejto chvíli. V tej chvíli. Aby si ich zapečatil. Že byš zapečentoval ich. Aby si ich povolal. Že byš povolal ich. Aby si ich posvetil. Že byš ušvenčil ich. Aby si ich poslal. Že byš poslal ich. A ja ti ďakujem. I ďakujem ti. Že to činíš. Že to vlastne činíš. Na tvoju česť. Na tvoju česť. A na tvoju slávu. I chvále. A na záchranu mnohých hynúcich ľudí. I dla zbavenia wielu ginących ľudí. Nech je oslávené to drahé meno Ježiš. Nech je uvielbené to drogie imię Ježiš.